عطائی عطائے مدینے دی مٹی کرم دی ہوائے مدینے دی مٹی عطائی عطائے مدینے دی مٹی کرم دی ہوائے مدینے دی مٹی تے جتھوں بھی جائیں اٹھا لے دکھا لے شفائی شفائے مدینے دی مٹی شفائی شفائے مدینے دی مٹی مدینے دی مٹی دعائی تو مت کیڑی شے نبی دی گدائی تو مت مدینے دی مٹی دعائی تو مت کیڑی شے نبی دی گدائی تو مت تے اسی لٹواں نے کٹی شاپینا کیونکہ نا میرے آقا دا مٹھائی تو مت تلیاں نبی دی چھمدا ہے تلیاں نبی دی چھمدا جن کھمدا حاکم کرنا چاہتا ہے سب جاتے ہیں سب مل کے پڑھ لیجیے میں تلیا میں لیندا نام محمد دا میں قدماں دے وچ رہندا میرا سینہ لپدا جاندا سی میں پھلا وانگو کھڑدا میں ایسی کرنی کر جاندا بیڑے تائیں بڑھ جاندا اودی جتیاں دے نال لگدا بنگلہ پاک رسول دائے میں بھی پاک نظارے لیندا اللہ میں بھی پاک نظارے لیندا میرے نبی نے چنوں توڑیا سی نالے توڑ کے پھر اونوں جوڑیا سی میرے نبی نے چنوں توڑیا سی نالے توڑ کے پھر اونوں جوڑیا سی میرے نبی کے چن نو تھوڑے اسی کل تھوڑے کے پھرے اونوں جوڑے اسی کدی میں بھی معجزہ تکدا اللہ کدی میں بھی معجزہ تکدا جویں ہوندا خاک مدینے دی کدی میں بھی معجزہ تکدا جویں ہوندا خاک مدینے دی میں تلیاں نبی دی جھومدا میں تلیاں نبی دی جھومدا بولو تلیاں نبی چمدا کہیے تلیاں نبی دیا چمدا جم گندا خاک مدینے دی تلیاں نبی دیا چمدا جم گندا خاک مدینے دی میرے نبی قرآن سنا دے سن چپ بیٹھی صحابہ سن دے سن میرے نبی قرآن سنا دے سن چپ بیٹھ صحابہ سن دے سن میں بھی گلاں نبی دی سندا میں بھی گلاں نبی دی سندا میں بھی گلاں نبی دی سندا جویں ہوندا خاک مدینے دی گلاں نبی دی سندا جویں ہوندا خاک مدینے دی میں تلیاں نبی دی سندا جویں ہوندا تلیاں نبی دیا سمدا جویں ہوندا خاک مدینے دی جتھے میرے نبی دا پسینہ پیا اتھے بوٹا گلاب دسی اگیا جتھے میرے نبی دا پسینہ پیا اتھے بوٹا گلاب دسی اگیا جتھے میرے نبی دا پسینہ پیا اتھے بوٹا گلاب دسی اگیا جتھے میرے نبی دا پسینہ پیا اوتھے بوٹا گلاب دسی اگیا جتھے میرے نبی دا پسینہ پیا اوتھے بوٹا گلاب دسی اگیا کدی میں وی قسمت پاؤندا کدی میں وی جو قسمت پاؤندا جویں ہوندا خاک مدینے دی کدی میں وی جو قسمت پاؤندا جویں ہوندا خاک مدینے دی میں تلیاں نبی دی سمدا جویں ہوندا خاک مدینے دی میں تلیاں نبی دی سمدا جویں ہوندا خاک مدینے دی جنا رحمان تو سونا لنگ جاندا جے مینوں قدمی نہ لاؤں جنا رحمان تو سونا لنگ جاندا جنا رحمان تو جنا رحمان تو جنا رحمان تو سونا لنگ جاندا جے مینوں قدمی نہ لاندا اودے پیچھے اڑدا جاندا پیچھے اڑدا جاندا جویں ہوندا خاک مدینے دی پیچھے اڑدا جاندا جویں ہوندا خاک مدینے دی میں تلیاں نبی دی سمدا جویں ہوندا خاک مدینے دی میں تلیاں نبی دی سمدا جویں ہوندا خاک مدینے دی میرا عمل مل بھیندا میرا عمل مل بھیندا جویں ہوندا خاک مدینے دی میرا عمل مل بھیندا جویں ہوندا خاک مدینے میں تلیاں نبی دیاں چمدا جی میں ہوندا خاک مدینے دی میں تلیاں نبی دی چمدا جی میں ہوندا خاک مدینے دی میں تلیاں میں تنیا نبی دین چمگا آج میں ہوندا خاک مدینے دی میں راواں مل مل بیندا میں راواں مل مل بیندا خود میں ہوندا خاک مدینے دی کاش جی میں ہوندا خاک مدینے